तेह वाच मुचु तम न उदगाया है, तो उसमें में हो गया तम न उद्गाय उद्गान तत्प्रधान भवते थी। उद्गीत शब्द से उद्गान कर्म कहा गया, तो उद्गीत शब्द से उद्गान कर्म क्यों कहा गया, उत्ते अर्थे हेतुमा स्त्रोत्रेणी थी। स्त्रोत्रेणाश्याभिसंबंधात् भक्तिमात्र न तो क्वचित वागभिमानिनी चेह वाक्शब्देनाग्निरुच्यते। वह प्रश्न था उद्गीत त्वम न उद्गाय, तो कहकर ये उद्गान करने के लिए कहा, तो उद्गीत के लिए जो कहा, तो उद्गीत कर्म में उद्गीत शब्द से स्तोत्र न उद्गान किया, क्यों स्तोत्र न अभिसंबंध है, स्तोत्र के साथ संबंध है, इसलिए उद्गीत भक्ति मात्र भाग मात्र यहाँ विवक्षित नहीं। उद्गीत गान करो, उद्गीत से शाम के भाग नहीं, स्तोत्र तुम स्तोत्र उद्गीत स्तोत्र को बोलो। और वाघ का ते वाच ऊँचू तम न उद्गाय, तो वाच को कहा वाघ क्या है, वाघ शब्द से वाघ अभिमानिनी अग्नि, यह वाघ शब्द ने उच्यते वाघ इंद्र अभिमानी अग्नि वाच और अग्नि देवता, तो कही कही जाते तीस में अस्यार्थ उद्गीते न अत्याम। पहले आया देवता ने विचार किया उद्गीत से इनको हम अतिक्रम करेंगे अश्रुओं को, यहाँ तो त्वम न उद्गाय में उद्गीत शब्द नहीं, किंतु पहले आया उद्गीत न अत्याय में उद्गीत के द्वारा इनको अतिक्रमण करेंगे। आगे त्वम न उद्गाय इत्यादि चोदितस्य उद्गीतस्य प्रकरणित्वाद, यहाँ चोदित विहित उद्गीत, क्योंकि पहले उद्गीत ने अतिक्रम करेंगे फिर उद्गाय मतलब उद्गीत गान करो, प्रकरणित्वाद अथातः पवमानानामिति पवमानाख्य स्तोत्रणस्य संबंध प्रतीत है। आगे अर्थात तो पवमाना नाम मंत्र है, तो कुछ अपने लिए रखा और बाकी अन्य के लिए, स्तोत्र के साथ इसका संबंध है, अस्य संबंध प्रतीत है आगे मंत्र के साथ। तत्र उद्गीत भक्तिर अनवकाश, उद्गीत भाग का अवकाश नहीं, पवमानाख्य स्तोत्र न पवमानाख्य स्तोत्र, स्तोत्र कर्ण से उद्गीत भाग का भाग स्तोत्र नहीं है, शाम के अंश उद्गीत है, किंतु कुछ स्तोत्र कहा। स यत्र प्रस्तुया तदयतानि जपे, जब इसे प्रारंभ करता है इसे जप करे। उद्गीत भक्तिम अतिक्रम्य उद्गान मात्र संबंध संबंधित्व न, तो उद्गीत भक्ति को छोड़ करके अतिक्रम करके उद्गान मात्र संबंधित्व न ये कहा गया। इसे यहाँ उद्गीत शब्द से उद्गीत भाग नहीं लेना किंतु उद्गान लेना स्तोत्र। अंगभूत जप कर्म विधानाद, अंगभूत उद्गीत उद्गान के अंगभूत जप विधान किया गया, एतानि जपेद अत्र अभी उद्गीत शब्द से भक्ति मात्र विवक्षित नहीं है, साम के भाग मात्र विवक्षित नहीं, किंतु वहाँ स्तुत उद्गान व्यापार न च उद्गान सेपी न उपास्यत्वम इति अविवक्षितत्वम। उद्गीत भक्ति नहीं लेंगे उद्गान लेंगे, उद्गान भी तो उपास्य नहीं है व्यापार क्रिया, अत्र वो भी नहीं लेना है कि तद अनुवाद न तद्देवता उपासना शिष्टत्वाद, उपासना उद्गान के अनुवाद करके वो देवता की उपासना है ये इष्ट है। न च उद्गीतो नाम सामावयव भक्ति विशेषो न उद्गानमिति भाष्य विरुद्ध तत्व प्रकरणा विरुद्धत्व विरुद्धार्थ अनुवाद न प्राण से उद्गीतत्व विधान दीते हैं। न च उद्गीतो नाम सामावयवो भक्ति विशेषो, उद्गीत है साम का अवयव भाग विशेष, न उद्गानम उद्गान नहीं उद्गीत गाय तो साम भाव इस भाष्य का विरुद्ध होगा। तत्र प्रकरण अविरुद्ध अर्थ अनुवाद है ना, प्रकरण के अविरुद्ध अर्थ का अनुवाद करके प्राण से उद्गीतत्व विधानात प्राण को उद्गीत कहा गया इस शंका कर्ण से इत्याह भक्ति मात्र न तो क्वचित, भक्ति मात्र कहीं नहीं भक्ति मात्र नहीं, भक्ति ननु चेतन से वृत्त्यादेश चेतन है न राजादिना नियोग दर्शनाद, अचेतन ने चक्षुरादिना कथम अचेतन है वाचो नियोग। तो भक्ति मात्र कहीं उद्गान के लिए नियुक्त नहीं होता है, सामभाग उद्गान करने के लिए सामभाग बीत नहीं है। अभी कहेंगे लोक में कोई किसको कहता है, कोई चेतन अन्य चेतन को कुछ कहता है, चेतन से वह भृत्यादिश चेतन है राजा, राजा चेतन है भृत्यादि चेतन है, उनको नियोग करते तुम जाओ ये काम करो, किस काम में लगाते हैं, ये तो चेतन में संभव है। यहाँ चक्षुरादि बाघादि अचेतन जड़ है, बाघ भी जड़ है, अचेतन अचेतन को नियोग करता है कैसे होगा। चेतन से वह भृत्यादि चेतन है राजादिना नियोग दर्शनाद, न तो अचेतन है न तो अचेतन से अचेतन है न चक्षुरादिना कथम अचेतन आया वाचो नियोग। नियोग करने वाले यहाँ बाघा चक्षुरादि सब अचेतन, जिसको नियोग करते बाघ वो भी अचेतन है, ये कैसे नियोग नियोजक बनेगा इति आशंका। यह बाघादय शब्द इत्यत्र उत्तम स्मारयति, पहले कहा था शब्द से अभिमानी देवता लेना, बाघ ये अभिमानी निश्चय बाघ शब्द न, यह शब्द तेह वाचम इत्यादि वाक्य विशेष, तेह वाचम ऊँचो यहाँ ये वाक्य में वाघादि शब्द अभिमानी देवता को लेना, अथवा प्राणम ऊँचो इत्यादि पर्याय सभी प्राणादि शब्दानां देवतावाचित्वं चतुर्दिन समुच्यते। श्लोक में हाँ वाघादि अभिमानी च य वाघ शब्द न अग्नि उच्यते, च शब्द से केवल वाघ शब्द से अग्नि नहीं, च शब्द दे लेना प्राणादि शब्द से भी अभिमानी देवता लेना, अथवा प्राणमुची इत्यादि पर्याय में भी प्राणादि शब्द देवतावाचित्व है, च शब्द न समुच्यते श्लोकस्थ च शब्द वाघादि वाघाभिमानी चेह, च शब्द से समुच्य होता है सर्वत्र, प्राणादि शब्द से अभिमानी देवता लेना। तेह वाच्यम इत्यादि वाक्य विषय में यह शब्द का अर्थ हुआ, तामेव विष्णु उसको कहते वाघादि अभिमानी कौन देवता है, वाघ शब्द ने अभिमानी देवता है, ताम मतलब देवताम अग्नि देवता है, अग्निर्वाघ हुत्वा मुखम प्राविशति दिशुतेर, वाघ हुत्वा मुखम प्राविशति है तो अग्निरेव वाघ अभिमानी देवता है, साच अत्र का है यहाँ वाघ शब्द से अभिमानी देवता अग्नि लेनी है। प्रसिद्ध असंभव से वक्षमाणत्वात् वाघ शब्द जो प्रसिद्ध वाघ इंद्रियादि वो असंभव है कहेंगे, इसलिए देवता लेना है। ये तो देवताम अचेतना में आचक्षते तान प्रत्याह, मैं मानते लोग देवता कोई चेतन तो नहीं मानते, शब्द उद्देश्य आदि कुछ कहते अचेतन कहते उनके कहते विषय विषयोद्देशणाया ही चेतना वान्यतो मतः उपासी क्रिया योगो देवताया इहेष्यते। अध्येषणाया विषय चेतनावान यतो मत, लोके अध्येषणा विषय चेतन दृष्ट, अध्येषणा प्रेरणा, लोके में प्रेरणा किसको प्रेरणा करेगी, चेतना को, अध्येषणा का विषय चेतन होता है, जड़ को कोई प्रेरणा नहीं देता है, अध्येषणा ही विषय हो चेतनावान यतो यत चेतनावान अध्येषणा विषय उपासी क्रिया योग देवता ही है सदे, इसलिए यहाँ देवता उपासी क्रिया का योग उपासना विधान करेंगे, देवता की उपासना है। लोके अध्येषणा विषय चेतन चैत्र दृष्ट, प्रेरणा देते चैत्र को कुछ करने के लिए, वाक्च उद्गाय इति अध्यसना विषय उद्गे तम न उद्गाय तुम आए उद्गान करो। उद्गान करने के लिए जो अध्यसना प्रेरणा उसका विषय किसके प्रेरणा देते हैं वाक को, इसे उचेतन रहना चाहिए। अतश्चेतनत्वम वाग देवताया, इसे वाग देवता चेतन निश्चितम। चेतन से अध्यसना विषय ते लौकिक परीक्षादि प्रतिपत्ति वक्तुम ही शब्द विषय अध्यसना ही चेतनावान ये प्रसिद्ध है। लोक में चेतन ही प्रेरणा का विषय होता है, लौकिक परीक्षा में सिद्ध है। वाचो देवता तो हेतुअंतर माह, और वाच्य देवता के उपासी क्रिया योग देवता, उपासना का उपासी क्रिया से योग उपास्य देवता ही है। उपास्ति प्रकरण यह का तो उपासी उपासना प्रकरण में उपासना क्रिया का योग चेतन उपास्य होगा। उक्त हेतु फलम आह हे फलु हेतु फलम अतोपि अतोपि देवतैवे ह वाक्शब्देनाभिधीयते तद्भूते पुरुषार्थत्वाद् देवता ईश्वरा परा। तद्भूते पुरुषार्थत्वाद् अतोपि देवतैव यह वाक्शब्देनाभिधीयते, इसी कारण से देवता वाक शब्द से कहते, क्योंकि तद्भूते पुरुषार्थत्वात् जो उपास्य है तद्भूति उपासना का फल तद्भूति तद्भाव तद्भूति का था तद्भाव तद्भाव पुरुषार्थ देवता भाव। देवता ही पराईश्वरा देवता ही पराईश्वर है। टीका में अध्यसना विषय तो समुचार्थ तो अपिशब्द अध्यसना का विषय चेतन होता है, अतोपि ये भी कारण है, अपि हो गया अध्यसना विषय और ये भी कारण है क्योंकि तद्भाव पुरुषार्थ है। यह शब्दस्तु पूर्ववत प्रस्तुत वाक विषय वाक्य विषय यह अतो कहाँ अतो हाँ देवत यह ते हवाच मुचिता दिहा, यहाँ भी इस वाक्य में देवता ही वाक शब्द से कही गई। यह शब्द हो गया पूर्वत वाग उत्पास्तेर अग्निभाव से फलत्वाच वाग शब्द न तदग्रहण वाग उपास्य से फल अग्निभाव देवता देवत्व प्राप्ति यही फल है, ऐसे उपास्य अग्नि लेना तद्भूते पुरुषार्थत्वात् कथन तद्भाव से पुमर्थता तद्भाव अग्निभाव तद्भूति उपास्य भाव उपास्य स्वरूप प्राप्ति ये पुरुषार्थ कैसे होगा इति आशंक्य देवताया निरति से ऐश्वर्यशालीत्वादित्या देवता ऐश्वर्यशाली है इसे तद्भाव पुरुषार्थे देवता ही परा ईश्वरा वही अग्नि रूप देवता वही हिरण्य गर्भ है। तेह वाच में इत्यादि पर्याय उक्त न्यायाद अथ प्राणम इत्यादि उत्तर पर्याय सभी देवतेव प्राणादि शब्दवाच्य इत्याह तेह वाच मुच में जैसे प्रकार इत्यादि पर्याय उक्त न्यायाद उसी प्रकार अन्यत्र सर्वत्र पर्याय में अथ प्राणम इत्यादि में उत्तर पर्याय में भी देवता ही प्राण शब्द से लेना प्राणादि शब्द से इत्याह सेव सेवातः प्रतिपत्तव्या सर्वासु ध्यान भूमिषु नत्विह प्रतिपत्तव्या कर्णस्थान गोचरा अतः सर्वासु ध्यान भूमिषु साएव प्रतिपत्तव्या सा देवता एव ध्यान भूमि सर्व उपासना स्थल में वही देवता ही समझना चाहिए। नत्विह कर्ण स्थान गोचर है प्रतिपत्तव्य इंद्रिय स्थान विषय का जो वाक शब्द से इंद्रिय अथवा वाणी शब्द स्थान विषय के स्थान कर्ण स्थान में होने वाले शब्द अथवा देवता नहीं लेना है। तो वागादि शब्द इंद्रियाणामेव रूढ़िवशात ग्रहण की न सात कर्ण स्थान गोचर है कर्ण स्थान गुजरा अच्छा कर्ण स्थान तो इंद्रिय की उत्पत्ति स्थान लेना शब्द नहीं वाग शब्द से शब्द नहीं करे खाली कर्ण वाग इंद्रिय के इंद्रियों का विवाद है शब्द का प्रश्न नहीं तो कर्ण हो गया वाघ आदि इंद्रिय जो कि वाघ शब्द के उच्चारण स्थान करण स्थान को विषय करने वाले वो इंद्रियों को नहीं लेना, अभी तो देवता लेना है। तो यहाँ का टीका में वाघादि शब्द से इंद्रियाणाम रूढ़ी प्रसाद ग्रहण क्यों न सद प्रसिद्ध इंद्रिय न तो यह करण स्थान गोचरा प्रतिपद्या यदि प्रकृत ध्यान भूमय गृहंती ध्यान उपासना स्थल में इंद्रिय अथवा इंद्रिय स्थान इंद्रिय जो वर्ण उच्चारण स्थान है उनको नहीं लेना। बाघा तालु अश्वादि स्थान बाघ सत इंद्रिय अथवा उच्चारण स्थान नहीं लेना। तत्र हेतु महा पारार्थ्य पारार्थ्या चेतनत्वाभ्याम मर्तत्वाचापि कारणात् एवं वागादेह शब्दा देवतार्थाभिधायिनः सर्वत्र प्रतिपत्तव्या यत्रोपासा विवक्षिता। पारार्थ्यात् अचेतनत्वात् मर्त्यत्वाच पारार्थ्य अचेतनत्वाभ्याम मर्त्यत्वाचापि कारण पारार्थ्यत्वात् ये पारार्थ्यमे के कारण वागादिन्द्रिय परार्थ है अचेतन है और मर्त्य है होने के कारण इनको नहीं लेना। नहीं तो यह प्रतिपद्या करण स्थान गोचरा है वागादेय एवं वागादेय शब्दा देवतार्थाभिधायन सर्वत्र विवक्षिता यत्र उपासना प्रतिपद्या जहाँ उपासना लेनी है वहाँ बाघादि शब्द से देवता लेना है देवतार्थ था वाजना। अनिश्वरत्वादि संग्रहार्थ अपिशब्द कहाँ है हाँ मर्तत्वाचापि हाँ मर्तत्वाद अनिश्वरता ईश्वर ने असमर्थ है। अश्विनी प्रकरण बाघादि पदानाम देवतार्थत्व मुक्त्वा समानार्थ प्रकरणांतर भी अन्य भी जहाँ उपासना लेंगे वहाँ भी दिया साह वाघ उवाच यदवा हम वशिष्ठास्मि इत्यादि वो सो परिचय होने पर सो अपने गुण उनको अर्पण करते हैं तो वहाँ भी इंद्रिय उपासना विवक्षित होने से देवता लेनी है केवल इंद्रिय नहीं है अन्यत्र भी लेना है। प्रकरणांतर तुल्यम एत न्याय एवं अति प्रसन्नि वारा है तो यत्र तो जहाँ जहाँ वाघ लेंगे सर्वत्र नहीं यत्र उपासना विवक्षिता नहीं तो उपासना के बिना काली इंद्र का नाम कहीं भी लेंगे तो भी देवता उपस्थित होते इंद्रियों को नहीं कर सकते हैं इस अति प्रसिद्ध वाहन करने के लिए क्या दिया यत्र उपासा जहाँ उपासा विवक्षित है वहाँ इंद्र का नाम लेने से देवता लेनी है। वाघ देवता निर्वर्त्यम उद्गात्रम कर्म इति वासी वाची देवता शब्द प्रयुंजान से वाच्यकृत मत मुक्तम वाघ देवता निर्वर्त्यम उद्गात्रम कर्म उद्गात्र संबंधी कर्म उद्गान वाघ देवता संपन्न के द्वारा संपन्न होता है इस भाष्य में वाची देवता शब्द में प्रयोग किया गया देवता शब्द वाची देवता प्रयोजन भाष्यकार मत उक्तम वाघ देवताया न उपास्यत्वम जप मंत्रा प्रकाश्यत्वाद इत्याशंका यहाँ वाघ देवता अग्नि उपास्यनी जप मंत्र के द्वारा प्रकाश्यनी इति आशंका करके उत्तर देते जप जप मंत्राभिधेयं वागित्येवं विनिश्चिता उपासान चक्रिरे देवा एषैव उद्गित देवता। यम वाक जप मंत्र अभिधेया एवं विनिश्चिता देवा उपासान चक्र ऐसे उद्गित देवता हे वाक ही उद्गित देवता ऐसा निश्चय करके उसकी उपासना की जप मंत्र प्रकाशया असत्वमा सद्गमय इत्यादि मंत्र यमेव वाक अभिधेया देवताओं का निश्चय हुआ यही जो असतमा सदगति जप मंत्र वही जप मंत्र के द्वारा ही प्रकाश है वाघ देवता है ऐसा उद्गित देवता यही उद्गित देवता इतने निश्चयवंत देवा वाचम उद्गात्री बुद्धिया उपासित बंत उद्गात्री बुद्धि से उसकी उपासना की। उसमें असफल होने के अंत में प्राण मुख्य प्राण निश्चय होगा, किंतु पहले जब वाक के तुम उद्गान करो इनका क्या निश्चय हुआ, जो असत वा सदगम इत्यादि जप मंत्र है, जप मंत्र के द्वारा यही देवता कही गई, इसकी उपासना करनी चाहिए। इस अभिप्राय से यही वाग ही तुम्हारे लिए उद्गान करो, अतः यहाँ क्या है जो उद्गान करने समर्थ होगा, जिसके द्वारा अन्य को असुर को परास्त करेंगे वही श्रेष्ठ है, वही उपास्य है। तो वाग देवता उद्गीत शब्द से कही गई जो जप मंत्र के द्वारा प्रकाशित है वही है वाग देवता, ऐसा निश्चय करके पहले इंद्र सब सब मिल करके उसको कहा, किंतु वह सफल नहीं हुआ अंत में। हाँ, जो उद्गान करेगा वही श्रेष्ठ होगा, वही उपास्य होगा। वाग देवता अन्य चक्षुरादि इंद्रिय सब सोते हैं, यही वाग देवता ही उद्गान करेगा, अर्थात उद्गीत मंत्र प्रकाश यही वाग देवता है। उद्गीत मंत्र के द्वारा असतमा सदगमे मंत्र जप, उसके द्वारा प्रकाश है वाग देवता, इसी के द्वारा हम असुर को परास्त करेंगे। उद्गीत कर्म का अर्थ ये उद्गान कर्म, यही वाग देवता करने पर वही वाग देवता श्रेष्ठ है जो जप मंत्र प्रकाश है, उसके द्वारा हमें असुरों को परास्त करेंगे, ये निश्चय कर सब इंद्र ने वाग को कहा। फिर उसके बाद एक एक करते करते अंत में प्राण को कहेंगे, प्राण ही देवता मुख्य सिद्ध होगा। पहले वाग को कहते समय ये निश्चय था यही जप मंत्र प्रकाश्य, क्यों देखेंगे जप मंत्र प्रकाश्य है नहीं, तभी दूसरे इंद्र को कहेंगे। इस प्रकार उपासांच के देवा ऐसा उद्गीत ही देवता ऐसे अभिप्राशी। 36 असतमा सद्गम इत्यादि मंत्र इयमेव वाग अभिधेया, ऐसे वच उद्गीत देवता इतने निश्चित करके वाच उद्गात्र बुद्धिया उपासना की। तथे इत्यादि वाक्य तात्पर्य महा, तो वाग ने कहा तथेति तेभ्य वाग उद्गाय उद्गान क्या देव देवाभ्युदय उद्गानम देवेभ्योर्थाय वागियम यथाशक्ति उद्गायत्तं यो भोगो वांग निबंधनः। देवाभ्युदये देवेभ्यो अर्थाय यम वाग यथाशक्ति उद्गानम उदगायत, देवाभ्युदय देवताओं का अभ्युदय के लिए यम वाग देवेभ्य अर्थाय यथाशक्ति उद्गानम उदगा उद्गान किया। तम यो भोग वांग निबंधन, तो जो भोग वांग मूलक है वो सबके लिए देवताओं के लिए उद्गान किया। आगे के साथ होगा देवानाम अभ्युदय विवक्षित है, देवाभ्युदय सप्तमी में तो विवक्षित है सदी। तदुपाय तावत उद्गानम, उसका उपाय हो गया उद्गान, अतः सशक्ति मनुसृत्य अपनी शक्ति यथाशक्ति ऐसा वाग अर्थिभ्य देवेभ्य अर्थाय, अर्थी कौन देवता है उनके लिए उद्गान किया। और उद्गान करने पर यो वाची भोग तम, यो वाची इत्यादि अर्थ में तम यो भोग वाग निबंधन ये सब के लिए दिया। कोशो वाग निबंधन भोगो, वाग इंद्रियमूलक भोग क्या है उपकार संघात का, यह साधारण सर्वेशा प्राणानाम इत्याशंका। वाग इंद्रिय के द्वारा जो भोग उपकार होता है सारे इंद्रियों का, प्राण सर्वेशा प्राणानाम का तो सारे इंद्र प्राण का उपकार क्या होता है इत्याशंका। येन भोगेन वाग देवांश चक्षुरादीन हर्निशम साक्षादवतितं भोग मुदगायादशेषतः। वाग बीच में वाग है क्रियापद वाग, येन भोगेन चक्षुरादीन अहनिशम साक्षादवती तम भोगम अशेषत उदगायत, उदगायत वाग जिस भोग के द्वारा चक्षुरादि को पालन करता है पालन विभाग, तम भोगम अश्वेत उद्गाय, तो वही बाघ इंद्र के द्वारा व्यापार से शरीर का उपकार करता है, उसी को सबके लिए उद्गान किया बाघ देवता। 38 उपकार है भोग, भोग का तो उपकार, बाघ देवता अभिवदन प्रयुक्त उपकार, बाघ देवता से अभिवदन शब्द प्रयोग करने पर जो उपकार होता है, अशेष कार्यकरण संघातम साधारण का उपकार होता है, साधारण उपकार तम उद्गान के द्वारा निष्पन्न किया। उद्गित देवता दीनम संघात से सदा जीवनम इति द्योतयति, उद्गित देवता के अधीन संघात का सदा जीवन इति द्योतयति, अहर्निशम दिन रात उसका उपकार करता है। तीवन से तदधीनत्व प्रत्यक्ष में वक्त साक्षात, साक्षात अवधि प्रत्यक्ष दिखाने की साक्षात है। तीवन से तद बाघ देवता शब्द के द्वारा सब में उपकार होता है, भोग होता है प्रत्यक्ष दिखाने के लिए, तो भोग दिखाया। 38 किमिदम उद्गानम याजमानमेव किंबा आर्तिजम, अभी जो उद्गान है कौन करेगा, यजमान करेगा ऋतु करेगा, ऋतु की भी अनाद्य अथ आत्मन अनाद्य मगायत इति एतद विरुद्धात, अपने लिए अनाद्य आगान किया ये आया। द्वितीय तो केषु स्तोत्रेषु याजमानम उद्गानम केषु च आर्तिजम इति भूषाय मह, यदि ऋतु की उद्गान करेगा तो कुछ याजमानम उद्गानम किस स्तोत्र में यजमान के लिए, किस तरह ऋतु के लिए, इसे भूषा में पवमानेशु, पवमानेशु सो उद्गात्री याजमानम यथा विधि फलम उद्गाय शेषेशु ह्युदगाय दथात्मने। सा उद्गात्री पवमानसु यथाविधि याजमान फलम उद्गाय शेषेषु ही अथ आत्मने शेषेषु उदगायत, पवमान सूत्र में उद्गाति याजमान संबंधी उपकार फल उद्गान किया के अथ आत्मने बाकी रे अपने लिए उद्गान किया। ठीक है, मैं यथाविधि का तो लक्षण शास्त्र मनति क्रम्य जैसे जैसे उद्गान करना है। ज्योतिष में द्वादशा स्तोत्राणि तत्र पवनमानाखेषु त्रिषु, तीन है पवनाखे यजमान में उद्गानम यजमान समधि कर्मफल से उत्सर्गत यजमानगामित्वात्, तीन हो गया यजमानगामी। परिशिष्टेषु नवसु तत्रिषु आर्तिजमपि, और बाकी नव स्तोत्र में उद्गा यजमान को ही मिलेगा और ऋतु को भी मिलेगा। तत्र उद्गातु फल संबंध से आत्मन अनाद्यम आगायतिति वाचनिकत्वात्, उद्गात का भी ऋतु का भी फल संबंध है क्योंकि आत्मन अनाद्यम आगायत श्रुति स्पष्ट कहती शब्द है। उक्त हेतु देतनार्थ ही शब्द ही दिया फल उद्गात ही उद्गायत उदगायत तथा आत्मने, अथा यथा यजमानार्थम उद्गायत तथा सार्थम अपि, यजमान के लिए उद्गान किया आगे अपने लिए भी। यदुतम शेषेषु इत्यादि तदेव स्फुटेति, शेषेषु आत्मने अगायत, स्तोत्रेषु परिशिष्टेषु भागाय स्तोत्रेषु परिशिष्टेषु भागा गाय दथात्मने, यत्कल्याणं वदत्तेषा स्तोत्रेषु परिशिष्टेषु भागा गाय दथात्मने, यत्कल्याणं वदत्तेषा ह्यात्मने तदचि क्लिपत। परिशिष्टेषु स्तोत्रेषु अथ आत्मने यत् कल्याणं वदति ऐसा नहीं बागादय परिशिष्टेषु स्तोत्रेषु बागादय अथ आत्मने यत् कल्याणं वदति ऐसा ही आत्मने तद् अचि क्लिपत। तो परिशिष्टेषु स्तोत्रेषु अथ आत्मने वाग अगाधयत आत्मने वाग अगाधयत अगायत वाग आत्मने अगायत परिशिष्ट तत्व से अपने लिए गान किया। क्या गान किया? यत कल्याण बदती ऐसा ही आत्मने तद अचिक्लिपत दो वाक्य है। जो परिशिष्ट तत्व में वाग अगायत गान किया अतः आत्मने यत कल्याण बदती ऐसा ही आत्मने तद अचिक्लिपत जो अपने लिए सिद्ध रखा। याजमानस्य उद्गात उद्गानस्य त्रिषु स्तोत्रेषु कृतत्वाद तेन से यजमान संबंधी हो गया। ई शब्द ही शब्द दिया ऐसा ही आत्मने। अवशिष्टेषु स्तोत्रेषु स्वार्थगानस्य अवसरं दर्शयितुम् अथ अथ आत्मने अगायत तीन में तो यजमान संबंधी हो गया, बाकी नौ में अपना भी अवशिष्टेषु स्तोत्रेषु। अब अवसर दिखाने के लिए स्वार्थ ज्ञान अवसर दिखाने के लिए अथ ऐसा विभाग मुत्वा किं तद आत्मार्थम अगा आत्मार्थम आगितम इति अपेक्षाया परिशिष्ट स्तोत्रेषु अथ वा आत्मने वाग अगायत एक वाक्य हुआ। होने के बाद आत्मार्थम अगान क्या क्या है? यत कल्याण वदति ऐसा यत कल्याण वदति तद आत्मने अचि क्लिपत जो कल्याण वदन है इसका जो फल है अपने लिए शुद्ध उच्चारण करता है ये से अपने लिए रखा। नवसु स्तोत्रेषु कल्याण वदनम कार्यम ऋत्विकर्थम आगितवान जो उसका कल्याण कार्य ऋत्वि के लिए गान किया। उत्त कार्यस्य करणांतरेषु असंभव प्रसिद्धर्थो ही शब्द यह जो कार्य कल्याण वदन अन्य किसी लिए प्रसिद्ध नहीं है अपने लिए रखा। हाँ थोड़ा यजमान तो है अंत में ऋत्वि की क्या रखता है, फल तो वस्तुतः वाग इंद्रिय का ही है। उद्गा यहाँ उद्गाता तो स्वयं है ना, ऋत्वि कौन वाग ये देवता ही उद्गाता। यहाँ तो यजमान और ऋत्वि का जो विभाग किया गया यजमान कौन ऋत्वि कौन है? वाग स्वयं ऋत्वि है, वाग से अन्य संघात सब यजमान है। तो संघात का जो उपकार हो गया यजमान संबंध हो गया और वाग का जो उपकार है वो आरती जो हुआ। वो यदि कर्म के समय में कुछ होगा तो ऋतु का यजमान का विभाग हुआ। यहाँ तो स्थल पर उपासना प्रकरण में जो ज्ञान है ये तो यही संघात यजमान में आ गया और वाग समय यहाँ उद्गाता है। तो कल्याण वदन कौन से अपने लिए रखा, मतलब उद्गात है कौन वाग इंद्र स्वयं अपने लिए। तो क्योंकि वो जो फल है शुद्ध उच्चारण आदि वो फल अन्य का नहीं है, अपना ही वाग इंद्र के द्वारा। हाँ कल्याण वदन कल्याण वदन सत्य भाषण शुद्ध उच्चारण ये सब उसमें आया, शुद्ध उच्चारण भी आया। कल्याण वदन कार्य ऋत्विकर्थम आगितम उत्त कार्य से करणांतर असंभव अन्य करने में इंद्र में नहीं तो बाघ इंद्र में प्रसिद्ध। कीदृशम कल्याण वदन एक कल्याण वदन क्या तथा यथा यथा शास्त्रम यथा योगम वर्ण दोष विवर्जितम वर्णोच्चारण सामर्थ्यम ममेवास्तु तदीदृशम। ये स्पष्ट कर दिया क्या उपभोग है? यथाशास्त्रम यथायोग वर्ण दोष विवर्जितम शास्त्र में जैसे क्या उसके अनुसार यथा संभव वर्ण दोष विवर्जितम वर्ण उच्चारण सामर्थ्यम ममेव ईदृशम सामर्थ्य ममेव वास्तु। हाँ अभी तो अलग अलग जो आएगा वो भी कल्याण यहाँ बदन ध्यान कल्याण ग्रहण रूप चक्षुंद्र कल्याण दर्शन तो कल्याण श्रवण यशोत्र व्याकरणादि रक्षण शास्त्रोक्त क्रमेण व्याकरण आदि लक्षण, व्याकरण आदि लक्षण शास्त्र, अन्य शिक्षा आदि है व्यावहारिक शब्द नहीं, व्यावहारिक शब्द क्या शब्द तो संस्कृत शब्द लेना, व्यावहारिक भी संस्कृत शब्द, असंस्कृत शब्द को व्यावहारिक शब्द से शास्त्र में नहीं कहा जाएगा। एक वैदिक शब्द है कि लौकिक शब्द, किंतु व्यावहारिक लौकिक शब्द ही संस्कृत ही लेना है। असंस्कृत शब्द तो मृच न मृक्षित भी महाभाष्य में निषेध किया, अपभाषण नहीं करना चाहिए। ताल्लुआदि स्थान संबंध अनुरोध है ना, ताल्लुआदि स्थान संबंध को लेकर के यथा योगम अतिद्रुतत्वादि दोषहीनम, अतिद्रुत नहीं अति विलंबित नहीं, उच्चारण में भी शिक्षा में बहुत दिया, यथा भवति तथा वर्णानाम उच्चारण सामर्थ्यम यही कल्याण वदनम तदार्थिज्यम एव वागिंद्र के लिए। कथंतरी पवमानेशु याजमानमेव उद्गान उत्तम, तो याजमान संबंधी उद्गान कैसे, तस्य उत्तरूप वदनानुप्रवेशाद, वदनानुप्रवेशाद उत्तरूप वदनानुप्रवेश इति आशंक्य उक्तम याजमानम उद्गानम व्यनक्ति। पवमानेशु याजमानमेव उद्गानम, याजमान संबंधी पवमान में कैसे होगा, उत्तरूप वदनानुप्रवेश तस्य उत्तरूप वदनानुप्रवेशाद, बदने में अनुप्रवेश आशंक्य उत्तम याजमान उद्गान बनाती, उत्तरूप बदन में अनुप्रवेश हो गया, कल्याण बदन अनुप्रवेश हो जाएगा यजमान संबंधी, यह अनुप्रवेश देखो कल्याण, कल्याण बदन उत्थंगत कृष्ण देवेभ्य एव तत् फलं वदनमात्रं तु वाच एव न दैविकम्। पहले पवमान यजमान उद्गान, पवमान किसको कहा, द्वादश स्तोत्राणी तत्र पवमान आखिर त्रिशु, अच्छा द्वादश में तीन जो यजमान के लिए क्या वो पवमान स्तोत्र, इतर को पवमान नहीं कहा, तीन स्तोत्र पवमान इसमें यजमान संबंधी। कथन तरी पवमान से यजमान में उद्गान, तो तीन जो स्तोत्र यजमान में वो तस्य उत्तरूप वदना अनुप्रवेश साथ, हाँ तो उत्तरूप जो कल्याण वदन उसमें भी तो यजमान हो गया, इतिहास यजमानम उद्गानम व्यनति, यजमान संबंधी उद्गान क्या है कल्याण, कल्याण वदनोत्थम यत् कृष्णम देवेभ्य तत्फलम, कल्याण वदनोत्थम यत् फलम तत् कृष्णम देवेभ्य, कल्याण वदन जन्य फल है सब देवताओं के लिए हुआ। वदन मात्रं तो वाचेव न दैविकम, वदन मात्रं जो फल है वो सब के लिए नहीं हुआ, ये वाक्य केवल केवल शब्द उच्चारण वदन मात्रं, ये जो फल है किसका है किसके लिए, वदन मात्रं कैसे फलम, वाक वाक क्या है यहाँ रीति यह आत्विज फल हुआ, अभी देव वाग देव ऋतिक फल हो गया केवल वदन मात्रम, और वदन जन्य जो फल है सब कुछ है, इसे तीन में जो फल हुआ वागिंद्र उद्गान करने से जो साधारण फल तीन सब के लिए हो गया यजमान, और जो न स्तोत्र रहा वो अपने लिए उद्गान करना मतलब केवल कल्याण वदन मात्रम, ये किसका आत्विजम अपी, हाँ यजमान का भी है और इसे ना दिया ऋतुज है आतुजम अपी कहा, किंतु परिशिष्ट में वही फल हो गया वदन फल उनको मिलेगा, नव में जो कण से शुद्ध उच्चारण करेगा, शुद्ध उच्चारण जन्य जो फल यजमान को मिल जाएगा, किंतु शुद्ध उच्चारण नहीं केवल अपने लिए रखा कल्याण वदन फल नहीं है, पवमान हाँ न्याय में आया अच्छा वो तो पवमान स्तोत्र तो है, तो वहाँ पवमान स्तोत्र आया हो सकता है, किंतु यहाँ तो अलग है सामान्य तीन अशतमास मंत्र जब प्रकाश है ये मंत्र है। यह वदनोत्थम कार्यम पवमानसु याजमानमेव, वदनजन्य कार्य पर याजमानमेव न आर्तिजम, अथवा जो कार्य उसका वदनजन्य जो कार्य फल है पवमान सूत्र में तीन है, तो यजमान संबंधी हुआ वहाँ बागिंद्र को नहीं है आर्तिजम न वचन आर्तिजम उद्गानम निगमित आर्तिज वदन मात्रम, वदन मात्रम तो वाचैव यथा वदन मात्रेण तद विशेषेण च उत्पन्न कार्यम, वदन मात्रेण वदन विशेषेण उत्पन्न कार्यम पवानेषु उत्सर्गतो याजमानमेव इति उक्तम्, वदन मात्रेण तद विशेषेण उत्पन्न पवमान सत्रस्य उत्पन्न जो कार्य हुआ पवमानेषु उत्सर्गतो याजमानमेव इति उक्तम्, यजमान समय होगी तीन में, तथा वदनात्मकं सर्वमपि कार्यं सर्वमपि कार्यं स्तोत्रान्तरेषु आर्तिजमेव, भागिंद्र कहा गया न यजमान न यजमान, अर्थात जो वदनात्मक सर्वमपि कार्यं वदनात्मक सब आर्तिजमेव कहा, जो वदनात्मक यजमान है, अथवा यजमानं आर्तिजम च विभजुक्तम आगानम अनेन वार्तिकेन निगमेते, याजमान अलग आर्तिज अलग दोनों अलग का आगानम अनेन वार्तिकेन निगमेते, यदि कल्याण अकल्याण वदन जनितम कार्यम तद अशेषमपि देवर्तार्थम याजमानमेव न पुनरार्तिजम, कल्याण वदन अकल्याण वदन जनित जो कार्य होगा सारे सब देवता के लिए हो गया, यत्तु कल्याण कल्याण वदनम तदार्तिजम एव न यजमानम इति योजनीयम, ऐसे कौन से आर्तिजम अपि जो ये नहीं हुआ केवल आर्तिज अलग दोनों मिल करके है जो अभी जो कहते क्या विवाह कर दिया, केवल कल्याण जनित कार्य जितने कल्याण कल्याण जनित कार्य फल सब संघाते के सब के लिए देवता हो, केवल जो बोलना है कल्याण कल्याण वो आरती जो बागिंद्र का ही है। कल्याण कल्याण बदन जनित कार्य ठीक है ठीक है, कल्याण कल्याण बदन जनित कार्य तो ये जो नौ स्तोत्र में कल्याण बदन जन कार्य ये भी सबके लिए हुआ, केवल का उच्चारण सामर्थ्य इसके लिए हुआ, तो यथाशुद्ध ग्रहण भी न विरुद्ध स्थित न अतीव प्रयतित, मत ऐसे करने से उच्चारण सामर्थ्य ममे वास्तु, तो जैसे कहा उच्चारण सामर्थ्य मेरे हो अर्थात केवल बदन ही अपना है और बाकी फल सबके लिए वही ठीक है, ते विदुर इत्यस्य अर्थमा वो समझ लिया असुर लोग समझ लिए, ते विदु अने वै न उद्घात्र अतिष्यन्ति। हाँ ओम।